i że to rozrywka. Miła zabawa, parę rymów, uśmiech co linijka. Taki luz, wiesz, spoko jest fajnie. Mówimy sobie co chcemy, byle co, o czymkolwiek, tak jest. Wiesz, chłopaki w trochę szerszych spodniach leczą swoje kompleksy, idą tam gdzie jest moda, bo telewizja to kupiła i wiesz, teraz co chwila możesz obejrzeć ciągle coś w rap teledyskach. Złote łańcuchy, alkohol, szybkie kobiety, zobacz i patrz co oglądają twoje dzieci. Promocja zła, łatwych pieniędzy, seksu 5 gram pomoże w twojej drodze ku szczęściu. Sprawdź, co wychowuje młodszych. Aha. Dawno już miłość do życia zamieniono na miłość do forsy. Nie przez to, że sama jest zła, ale że zrobiono jej promocję i dalej widzimy ładnych uśmiechniętych na pierwszym planie. A przecież ludzkie tragedie dzieją się za parawanem gdzieś. Zobacz, postaw się z drugiej strony. Może ktoś kiedyś powie dziwko do twojej siostry, a twój syn mając 13 lat ogłupiony klipami poleci pierwsze nosy z kolegami. Zastanów się, zrób rachunek, sprawdź wynik. Pomyśl o świadomości tych, którzy kupują płyty. Sam nie jestem święty, wiem to, ale widzę, że przez twoje słowa mogę wpłynąć na niejedno życie. Dać nadzieję tym, których światem jest muzyka. Pokazać im, że można z każdą przeciwnością wygrać. Przez wiarę w Boga spójrz prosto w blask moich oczu. Zobaczysz spokój, Allah pomaga w każdym kroku. Przez wiedzę znajdując siłę w sobie, odrzuć lenistwo, potem sam zdecydujesz jaka będzie przyszłość. Więc nim wyplujecie jad w nowe traki, zróbcie to dla siebie, podżyjcie swoje kartki.